skutkami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego, to w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią. O tym, że nie ma tolerancji dla hejtu, mówił w Kielcach minister zdrowia, inaugurując kampanię Świętokrzyskie nie hejtuje. Medale dla Polaków w zawodach Euroskills w Austrii. Konkurs promuje szkolnictwo branżowe. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapowiedział wniosek do premiera o przedłużenie stanu wyjątkowego w pasie granicy z Białorusią. Szefowie służb przedstawili właśnie dowody na to, że część osób, które próbują przekroczyć polską granicę, ma powiązania z terrorystami i rosyjskimi służbami. W siedzibie Straży Granicznej jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, o jakie dowody chodzi. O tym mają świadczyć między innymi zdjęcia z telefonów zatrzymanych. Wskazują one, że część z tych osób ma powiązania z organizacjami terrorystycznymi, na przykład w Palestynie i Iraku. Inne zdjęcia wskazują, że migranci mają powiązania z rosyjskimi służbami, choćby są to zdjęcia z kursów organizowanych przez Rosjan. Inni przed przybyciem na granicę przebywali w Moskwie. Tutaj zdjęcia są także dowodem. Jak mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński, to, a także działania Białorusinów na granicy uzasadniają przedłużenie stanu wyjątkowego. Sytuacja jest niezwykle napięta. Dochodzi do szeregu incydentów, prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do prób masowego łamania integralności naszej granicy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle poważnym. Stan wyjątkowy obowiązuje od początku września. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. 421 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. W tym czasie nie stwierdzono żadnego zgonu z powodu COVID-19. Mamy cały czas do czynienia z trendem wzrostowym zakażeń, ale dynamika jest mniejsza, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że przy tej liczbie zakażeń rząd nie przewiduje wprowadzania zmian w restrykcjach. Szef resortu zdrowia wziął udział w inauguracji kampanii Świętokrzyskie nie hejtuje. Kampania ma pokazać brak zgody większości społeczeństwa na hejt, m.in. ze strony środowisk antyszczepionkowych i przeciwników obostrzeń. Hejt jest ogromnym zagrożeniem, jest trucizną, która zatruwa systematycznie umysły, zatruwa systematycznie ciała i prowadzi do sytuacji, w której również pojawiają się takie problemy jak depresja, jak próby samobójcze. To wszystko się dzieje, to wszystko zaczyna się od entera, od wciśnięcia klawisza, który potwierdza nasz komunikat w sieci, potwierdza komunikat, który niesie treści właśnie związane z hejtem. Hashtag Świętokrzyskie nie hejtuje to kampania zorganizowana przez wojewodę świętokrzyskiego. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 370 tysięcy osób. Dodatkową dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało już blisko 20 tysięcy uprawnionych. Ukraińska policja przerwała proceder podrabiania certyfikatów szczepień przeciw koronawirusowi. W nielegalną działalność zaangażowana była lekarka z centralnej Ukrainy. Za opłatą wydawała ona osobom, które nie chciały się szczepić, sfabrykowane dokumenty mające świadczyć o przyjęciu szczepionki. Lekarka rodzinna z jednej z miejscowości w obwodzie czerkaskim razem z inną kobietą zamieszczały w internecie ogłoszenia o możliwości załatwienia międzynarodowego certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19. Za usługę inkasowały 5 tysięcy hrywien, czyli równowartość ponad 700 zł. Za taką kwotę lekarka wydawała papierowy dokument potwierdzający szczepienie. Jednocześnie obiecywała wpisanie danych osoby do Krajowego Elektronicznego Rejestru Osób Zaszczepionych. Jednak przy wpisywaniu robiła umyślne błędy w danych, co uniemożliwiało elektroniczną rejestrację. Na trop oszustki wpadła ukraińska cyberpolicja. Dotychczas nad Dnieprem szczepionkę przeciw koronawirusowi przyjęło 13% społeczeństwa. Około połowy Ukraińców nie zamierza się szczepić. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska drużyna zdobyła 3 brązowe medale w zakończonych właśnie zawodach Euroskills w Austrii. To najbardziej prestiżowy konkurs umiejętności zawodowych na starym kontynencie, promujący szkolnictwo branżowe. Uczestnicy mierzą się w kilkudziesięciu dyscyplinach, m.in. gotowaniu, fryzjerstwie czy spawalnictwie. Do austriackiego Graz pojechało 17 Polaków. Bartosz Wicherek zdobył brązowy medal w gotowaniu. Poza przyrządzeniem przystawki skaczki i upieczeniem austriackiego Apfelstrudel musiał rozpoznać po zapachu składniki potraw i wzorowo zaliczyć test wiedzy. Jak mówi, satysfakcja jest olbrzymia. Słyszysz nazwę swojego kraju i po prostu albo wybuchasz płaczem, albo krzyczysz niebogłosy. Już ledwo mówię, ale bardzo się cieszę. Michał Formela zajął trzecie miejsce w Europie w spawalnictwie. Wkładałem w te zadania całe swoje serce i dbałem siebie przez to. Piotr Glazik, który zdobył brąz we florystyce, mówi, że wybór takiej drogi zawodowej daje mu dużo satysfakcji, a wynik na zawodach to przepustka do kariery. I nie żałuję, że nie mam przed imieniem i nazwiskiem tytułu MGR. W przyszłym roku Polacy wezmą udział w światowym odpowiedniku zawodów World Skills, które odbędą się w Szanghaju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w centrum, na wschodzie i północy pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, a w Sudetach może zagrzmieć. W Augustowie 15 stopni, w Warszawie 19, we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zbliża się koniec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Jeśli jeszcze się nie spisałeś, skontaktuje się z Tobą rachmistrz, osobiście lub telefonicznie. Łatwo go poznasz, bo legitymuje się oficjalnym identyfikatorem. Tożsamość rachmistrza możesz sprawdzić na stronie spis.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Pamiętaj, rachmistrzowi nie możesz odmówić. Grozi to karą grzywny. Udział w spisie to Twój obowiązek. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No! I RRSO 0%. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Dzień dobry, dzień dobry. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to love. It's about 20. słuchacze Hesi Drinkers potrafią poprawić nie tylko humor, także pogodę ze słonecznego Bytomia. Serdeczności przesyła pani Ewa. Bardzo pięknie dziękujemy. A my zastanawiamy się nad grami. Grami podwórkowymi, grami zespołowymi, takimi, które gdzieś przywołują na myśl te fantastyczne wspomnienia z dzieciństwa. 2 2 i 7 3. Dzień dobry, witam, Marcin z tej strony. My z kumplem zrobiliśmy sobie kiedyś szczudła. No ale nawet do takiej perfekcji doszliśmy, że nawet zaczęliśmy w piłkę grać na tych szczudłach. Także to już polecam. Pozdrawiam, miłego dzionka życzę. Bardzo dziękujemy. To może organizatorzy kolejnej olimpiady gier podwórkowych, ta ostatnia odbyła się w Ropczycach na Podkarpaciu, wezmą pod uwagę właśnie takie dyscypliny, jak gra w piłkę, no to już będzie nie nożną, a szczudłową, jeśli dobrze się wyrażam. Gra w kapsle, podchody, ciuciu babka, co jeszcze mamy? My na przykład graliśmy przede wszystkim podchody, to była świetna gra. Mieliśmy też grę w krowę i grę w sztandary, takie formy gonita. Za każdym razem, jak pojawiają się nazwy tajemnicze, to tak zastanawiam się, czy znam, nie znam, na czym to polegało. No, budzące ciekawość nazwy na pewno gier podwórkowych, bo zastanawiamy się nad nimi dziś w audycji. Trójka do trzeciej. I taki też adres mailowy, trójka do trzeciej@polskieradio.pl, 71335 SMS-owo i najszybciej telefonicznie w sprawie gier podwórkowych, które to, no, być może przywołują fantastyczne wspomnienia, ale które chcielibyśmy przekazać tym najmłodszym, pokazać, w co się bawiliśmy. Także telefonicznie 2 2 i 7 3. Na zegarze, na tablicy wyników, remis 13 do 13. Właśnie, ja też jeszcze nie wiem co. 2 2 i 7 3. Dzień dobry. Z Wirunia dzwonię, bo o tych grach mówicie cały czas na antenie, nie? Tak jest. Za dzieciństwa. Mm-hmm. No i właśnie, no tam się powtarza te kapsle, oczywiście też to grałem. W gumę oczywiście też z dziewczynami się grało. Podchody, no jak najbardziej, ale myśmy też grali w taką grę jak dwa ognie na przykład, albo w kanty. Kanty. Czy w kanty można kantować? Oto jest pytanie. Jeszcze były klasy, też się pojawiają chyba wyjątkowo często i guma, i klasy ze strony dziewczyn. I podchody oraz kapsle to chłopcy. To w naszym plebiscycie w ramach Olimpiad Gier Podwórkowych. I co jeszcze? W co się bawiliśmy? Przypomnijmy, w co się grało? Otóż to się grało najczęściej, to były takie jakby zawody. Zbierało się zapałki i po deszczu się, przy klatkach były strumyki, no, płynęły tam sobie na ulicę, która zapałka prędzej dopłynie danego gracza do kratki kanalizacyjne. To było fajne. Od Państwa, także od Pani Sylwii. Przypomniałem sobie jeszcze o takiej zabawie jak tor przeszkód. Mój starszy brat ze starszymi kuzynami takie tworzyli, a że ja byłam dużo od nich młodszy, a to z zabawy byłam wykluczona. Dlatego biegałam z nożyczkami i podcinałam sznurki. Jak ja się nie bawię, to nikt się nie bawi. O! Z przeszłości i zabawy wracamy do rzeczywistości i teraźniejszości. Nawet niechcący się zrymowało. 20 minut po godzinie 13. Wsparcie dla osób z autyzmem, począwszy od wieku dziecięcego do dorosłości. Takie zadania stawia sobie Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej, które otworzyło dziś kolejne obiekty pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. To mieszkania treningowe dla dorosłych, szkoła przysposabiająca do pracy oraz środowiskowy dom samopomocy. Szczegóły Małgorzata Tymicka. Nowo oddane obiekty to przyszłość naszych dzieci, mówi Remigiusz Jasiński, ojciec autystycznego Szymona, który od 8 lat objęty jest wsparciem Stowarzyszenia Wspólny Świat. My jako rodzice starzejemy się. Możemy podchodzić do tej walki z autyzmem dzieciaka już z troszeczkę większą rezerwą spokoju, prawda? Wiemy, że przyszłość jest zagwarantowana. Rzeczywiście największe problemy dotyczą jakby takiej oferty w Polsce. Prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat, główna inicjatorka przedsięwzięcia, Anna Chwałek. Oferty dla młodzieży, dla dorosłych osób z autyzmem. Na tym polu musimy tutaj popracować. Dlatego bardzo się cieszę, że u nas tutaj w Białej Podlaskiej to moje takie marzenie, aby oferować ofertę od diagnozy aż po dorosłość, zaczyna się realizować. W ramach realizowanego przez nas projektu transgranicznego powstała niezwykle ważna inicjatywa, która ma na celu objęcie wsparciem osoby dorosłe z autyzmem. Dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki z Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem Marta Łukowska, Almaszy. I to począwszy od młodych dorosłych, czyli szkoła przysposabiająca do pracy, a kolejno jak nasi uczniowie zakończą swoją edukację, środowiskowy dom samopomocy. Niezwykle ważne jest także wsparcie osób dorosłych w zakresie mieszkalnictwa, ponieważ aktualnie brakuje tego rodzaju placówek, w których osoby z autyzmem mogą względnie samodzielnie żyć. Te obiekty nowe, no to są przystosowane dla dzieci już takich starszych, tak? Bo to jest szkoła przysposabiająca. Katarzyna Trochimiuk, matka autystycznego Mateusza. Są tam sale bardzo fajne, stolarnia też jest, kuchnia, także to są takie sale już dla starszych takich dzieci, żeby one też się uczyły bycia w świecie i żeby uczyły się tych wszystkich rzeczy, też zawód, ale też żeby umiały na przykład ugotować, zrobić sobie posiłek, zrobić najprostsze rzeczy, bo jest też ogrodnicza pracownia, jest też sala kinowa na dole. Mieszkania treningowe, które powstały w ramach projektu, przeznaczone są dla 12 dorosłych osób z autyzmem. Wygląda to w ten sposób, że każda osoba ma dla siebie przeznaczony pokój wraz z łazienką i wszyscy mieszkańcy mają też przestrzenie wspólne, w tym część kuchenną, część wypoczynkową. 2 lata temu powstały pierwsze obiekty Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, to jest ośrodek diagnostyki i terapii, a także przedszkole. Bardzo dużo pomógł ten ośrodek. Nasze dziecko na początku nie mówiło, miało mały kontakt, w tej chwili mówi, rozwija się muzycznie. Te dzieci mają możliwość bycia w swoim środowisku, to jest raz. Mają tutaj terapeutów, nauczycieli, którzy są przeszkoleni do tego. Moje dziecko miało epizod szkoły powszechnej i niestety to się skończyło klapą. Tutaj jest bezpieczny, nie będzie prześladowany przez rówieśników, a to też jest w szkołach, niestety. Szymek, kiedy zaczynaliśmy, był niewerbalny w ogóle, pieluchowany. W tej chwili jest normalnie kontaktowy, w sensie werbalnym. Oczywiście to wszystko idzie małymi kroczkami, ale każdy mały kroczek jest dla nas bardzo duży. Ja już nie muszę zachodzić w głowę, co będzie, gdy nas nie będzie. Koszt budowy drugiego etapu Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem wyniósł ponad 10 milionów złotych. To jeszcze dodam, że budowę drugiego etapu Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem zrealizowana w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Po stronie białoruskiej powstał ośrodek wsparcia dla dzieci autystycznych, a zdecydowana większość pieniędzy przeznaczona na projekt pochodziła z budżetu Unii Europejskiej. To Trójka, prawie 24 minuty po godzinie 13. W programie trzecim AJRL. Stoję na ulicy z nią, stoję twarzą w twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskórze do dran. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała, zaródź to, co mamy w dar. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań. Idealnie do nucenia, do podśpiewywania, do przeniesienia się w tamtą epokę, bo przecież to było 35 lat temu, debiutancki album IRL, 1985 rok. I zdaje się, że z tego czasu pewnie wspomnienia pana Jurka z Radomyśla Wielkiego z obwodnicą. Śmy z bratem w przedpokoju grali w główki. Była mita, bita spalona i szyba w drzwiach czasem poszła. Oj, wiem, tak, właśnie z bratem też graliśmy w pokoju i jarzeniówka poszła kiedyś. Ale karne wchodziły wtedy. Wspominamy gry podwórkowe i nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek. Przez lata w szkole podstawowej grałem w grę sztule. Polegało na tym, że było pięć jakby takich kamyków czy nitów do kopyt końskich i podrzucało się jeden, łapiąc najpierw pojedyncze, potem podwójne, potem trzy na raz, grając w ziemi. No, sporo tych gier było z kopytami związanymi, no ale oczywiście jak na podwórku wychodziło coś takiego z kolegami, to już można było powiedzieć, że z kopyta. 29 minut po godzinie 13. Ech, wspomnień i tych, wydaje mi się, takich niekończących się list dotyczących gier podwórkowych, które to przychodzą na myśl. Można by wymieniać jednym tchem, prawda? A czy było już wspomniane o komórkach do wynajęcia? Nie, albo nie. O grze w chłopa? Nie. To taka odmiana, powiedziałabym, zabawy w klasy. Albo też komórki do wynajęcia. Koło siebie rysowało się duże kółko, wyskakiwał taki ze swojej komórki i leciał, biegł do tej, która była wolna. Także tak się biegało. Bardzo świetna zabawa. No właśnie się biegało i to chyba zasadnicza różnica teraz. Bardzo serdecznie dziękuję za te wspomnienia o grach podwórkowych. Dziś Państwo także mogą powspominać. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, why? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. Oh. zakop. Z rybaką odżywają dziś zakop. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme. Czy ktoś pamięta grę w grybełko? Ciekawe, czy będzie telefon w tej sprawie. To od pana Roberta. Może to jakiś znak, sygnał troszkę utajniony. Były też małże, pikor, były państwa, miasta, statki, czy gra w noże. No i nigdy nie zapomnę wyścigi ślimaków. To była jazda. To dla cierpliwych, zdaje się. Dwie dwójki i siedem trójek o grach podwórkowych dziś. Była taka gra państwa, miasta. Rysowało duży krąg. Dzieliło się go na 4, na 6, zależy ilu uczestników brało udział. I rzucało się scyzorykiem i się każdemu, jak się scyzoryk bił, to się odcinało odpowiedni kawałeczek państwa i robiło się albo kolonie, albo jak było przy granicy, to się dopiero dołączało do swojego państwa i w ten sposób się powiększało. No, wydaje mi się, że chyba ta nazwa państwa miasta, no, ta wersja kartkowa, wiadomo, na przerwach albo na lekcjach też funkcjonowała pod nazwą grę. Przepraszam, tu pisownia, wymowa oryginalna, gra w noża, ale może mylę dwa pojęcia, w różnych regionach kraju różnie to było nazywane, ale rzeczywiście budziło to emocje. Nie mniejsze niż radiobook Polskiego Radia, bowiem przypomnę, że już od roku działa ten literacki projekt. Co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury polskiej, światowej, w mistrzowskiej formie dźwiękowej. Znajdą Państwo w Radiobooku już ponad 50 tytułów. No, jako że dziś poniedziałek, to o 19:00 kolejna premiera. To perła z radiowego archiwum Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Szczegóły zna Dorota Piotrowska. Głośna powieść polskiego noblisty do dziś cieszy się wyjątkową popularnością. Została przetłumaczona na 57 języków, w tym na arabski, japoński i esperanto. Quo Vadis wielokrotnie adaptowano i wystawiano na deskach teatrów. W 1901 roku dzieło zostało po raz pierwszy sfilmowane, a później było ekranizowane jeszcze kilkakrotnie we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Quo Vadis opowiada o początkach chrześcijaństwa i brutalnych prześladowaniach zwolenników nowej wiary ze strony Cezara. Siłą opowieści jest umiejętne splecenie wątków historycznych z fikcyjnymi i barwne opisy życia Rzymian. W proponowanym wydaniu dźwiękowym powieść zinterpretował w studiach Polskiego Radia w roku 2015 wybitny aktor, reżyser i dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert. Petronius obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. W radiobooku można też słuchać Krzyżaków i całej trylogii Henryka Sienkiewicza. Powieści Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski czytają wybitni aktorzy Piotr Frączewski, Krzysztof Banaszyk i Janusz Gajos. Pan Wołodyjowski odprowadził następnie Basię jeszcze przed Kindią poranną aż do mostu łączącego Stary Zamek z miastem. Na odchodnym zaś rzekł jej: pamiętaj, Baśka, nic to. Radiobook pokazuje też Henryka Sienkiewicza jako utalentowanego reportażystę. Listy z podróży do Ameryki to cykle reportaży pisanych podczas pobytu pisarza w Stanach Zjednoczonych. W roku 2001 wspaniale zinterpretował je w studiach Polskiego Radia wybitny aktor Krzysztof Kolberger. Nowy Jork nie tylko nie zachwycił mnie, ale rozczarował potężnie. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. Mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dziś o 19:00 kolejna premiera w radiobooku Polskiego Radia. Gorąco Państwu polecamy, żeby tylko jeszcze mieć czas tego wszystkiego wysłuchać. Za 23 minuty 14:00. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! Duo Latybasis, who can hear it now? This one goes for the positive style, by the power given from the most high. I bless each and everyone in the name of Thy, with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land, and we send love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Stada ma saga na zgłośników, aniela bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak Fort Allegre Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu, kiedy trzeba, idzie w sukurs. Teraz salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Ja daję to co mam, rozdaję raga mafin. Raga to kanto gadana, która wiruje jak dym. Moja łajba nigdy nie zatonie jak Santoryn. Wiatrem są moje słowa, a żaglem rytm. Daję tobie to co mam, do ciebie trafia to man. Mam nadzieję, że raga mafin zaistnieje tu i tam. Do każdego typa gadam, raga rakietę wysyłam. Każdej nocy, każdego dnia robię to co kocham, man. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Taki był zabawny debiut Wawa Mafin w 2005 roku, tak? Bo to z debiutanckiej płyty Wabank, utwór otwierający to wydawnictwo. Ech, wspomnień czar, nie tylko tych muzycznych, także dotyczących gier podwórkowych, bo oni to dziś, nie tylko my, także państwo. Zabawa tak zwaną dychę. Odlewało się z ołowiu dychę. Gra polegała na tym, ustawiała się stawkę składająca się z monet. I rzucało się dychą w kierunku stawki. Kto najbliżej rzucił albo trafił w stawkę, zabierał wszystkie monety. Druga to gra w ściankę. Odbijała się od muru monetami. Każdy miał swoją monetę i jeśli rzucił i jego moneta zbliżała się na rozpiętość dłoni grającego, wtedy ta moneta była jego. A czy ktoś pamięta jeszcze grę w beki albo króla? To też były zabawy z piłką, uzupełnia pan Stefan. No i jeśli chodzi o państwa miasta ze scyzorykiem, potwierdzam, się celowało i odcinało, ale to na ubitej ziemi. Brzmi groźnie. Spotkanie na ubitej ziemi. Bardzo serdecznie dziękuję. Tych wspomnień oczywiście ciąg dalszy. Aha, jeszcze pan Marcin przypomniał sobie zabawę w pomidora. To uniwersalne zawsze i wszędzie. Pomidor. Tak właśnie. Za 17 minut będzie 14. Za chwilę powtórka z rozrywki. Pomidor. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan i muzyczne wspomnienia. Ja sobie tutaj podczytuję, podglądam państwa propozycje, do których to jeszcze będziemy wracać a propos gier podwórkowych. Za 14.14 czas na powtórkę z rozrywki. Łukasz Fet, Michał Migała. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, to już koniec września. Jak to wszystko przeszło? No, pomówimy sobie o słoneczku. Mhm. Niech redaktor będzie dziś naszym słoneczkiem, a przed nami Mieczysław Czechowicz, słoneczko. A teraz zaświeci nam słoneczko w postaci Mieczysława Czechowicza w utworze Joanny Wilińskiej. To było jeszcze w zeszłym miesiącu. No cicho, jak mówię, co je? Staliśmy z chłopakami pod sedetem w ramach walki z nudą. No może jaka rozróbka podleci, jaki kącik humoru, no nie? Żeby weselej było. Aż tu nam jabłka pod nogi. Chłopaki w śmiech i głos słyszę. Co się panowie śmieją? Mogliby panowie pomóc. No to ja wychodzę, ta? Co, mnie ktoś będzie podskakiwał? Na mnie mocnych nie ma. Patrzcie, a tu stoi taka mała, w bereciku, piegowata. Bazie trzyma i śmieje się. No niech ja skonam, no. No śmieje się. Śmieje się do mnie i do tych jabłek. No to ja... No wziąłem i... pozbierałem te jabłka. No niech ja skonam, pozbierałem, no. Siła woli u niej taka, czy co? No i tak żeśmy się poznali. A potem... pomogłem jej zatargać te jabłka do domu. To ona powiedziała, że ja jestem strasznie miły. No niech ja skonam, tak powiedziała. Dobrze, że chłopaki tego nie słyszeli. I może bym ją przyszedł odwiedzić. No to ja sobie myślę, lalunia zaprasza, tak? No to siarpnąłem pół litra, myślę, że rozpiję i zapryciłem za 3 dni. Pukam, ona mnie otworzyła i mówi: och, mamusiu, popatrz, to ten kolega, co mnie wtedy pomógł. No, to ja wchodzę, to wsio, przyszedł jej stary, znaczy się tatuś. Przyszedł, to no, zagraliśmy z niem w te warcaby. Potem ciasteczka, herbatka, to... A te pół litra, co on wziął, to mnie tak gniotło, cholera, w żebro źledło, mogłem wytrzymać. No dobrze, że chłopaki tego nie widzieli. A raz jechałem z nią do tego. No... Powiem, do teatru. No niech tropem panny, nie ma się co śmiać. Jedziemy do teatru, wsiedliśmy do tramwaju, ja już się nawet za bilet uiściłem. Uiściłem sobie, wchodzimy, siadamy, ja tu, ona tu, jedziemy, aż ona nagle do mnie mówi: Zajączku. No niech tropem padnę, tak powiedziała: Zajączku. No dobrze, że chłopaki nie słyszeli. No mówi: Zajączku, daj łóżko, to ci coś powiem. No to mówi: słuchaj, obok ciebie stoi staruszka, ustąp jej miejsca. To ja wstaję i mówię: pani siada. To ona mówi, że nie, że dziękuję. No pani siada, ale już, bo jak... No siadła. Takie staruszkę to najgorzej grzeczności nauczyć. A raz szliśmy po zakupy. Zobaczyli mnie chłopaki z daleka i krzyczą: no coś to, swoich kumpli nie poznajesz, coś tak zważniał. To ja już chciałem do ich, no rzeźwy. A ona mnie łapie za rękę i mówi: Żuczku, chętnie poznam twoich kolegów. No, zdaje się, że chłopaki nie dosłyszeli. No i poznałem ich. Poszliśmy razem z chłopakami do sklepu. Wchodzimy, jak kierownik nas zobaczył, to lu, nura pod lady od razu. No tośmy go wyciągli stamtąd. To on się pyta, co my sobie życzę. Co my sobie życzę? Kłębusiek bawełny do cerowania. Też personel cholerny w tych sklepach. A potem tośmy poszli do niej do domu. Tam herbatka, ciasteczka, łyżeczki, talerzyczki, wszystko jak trzeba. Ja już byłem przyzwyczajony, ale co się chłopaki namęczyli. No ale taka u niej widać siła woli. No i od tej pory teraz chodzę z nią. Ze starym, znaczy z statkiem, gram warcaby. A raz żeśmy nawet czytali wierszyk tego, no. Gałszczyńszczaka. Czytaliśmy. To czasami czyżyka na karmie. No co ptaszynka, no. A wczoraj to powiedziała do mnie wczoraj: słoneczko. No niech trupem padnę, powiedziała, no. Dobrze, że chłopaki nie słyszeli. Słoneczko. Człowiek tyle lat pracował, żeby sobie jakieś nazwisko zrobić, żeby miał jakieś uważanie i teraz... Słoneczko. To się dobrze nie skończy. Ja jeszcze na kursy wieczorowe pójdę. No ale taka siła woli u niej widać. Siła woli potężniejsza niż siła fizyczna jakakolwiek. Myślę, że to jest siła po prostu kobiety. Tak. Która ma wpływ cudowny, wiele przykładów literackich, właśnie zmiany bohatera na lepsze pod wpływem jej. Wpływ. Tak. Tak, i zawsze myślę, ta siła jest nie do przecenienia, tak w jedną, jak i w drugą stronę, także nie denerwować kobiet lepiej, muszę przyznać. No, grać tatusiem warcaby, karmić słowika tudzież czyżyka. Mhm. No ale... i mieć ten moment też, tak. Ale czy on się nie zagubił? Bo on był sobą, on był szczęśliwy, on był tam łobuzem. Wszyscy go szanowali, bali się, a tu nagle został pantoflem. Czy ja wiem? Wydaje mi się, że to jest tak zwany awans społeczny i to również awans potem... Ale czy wewnętrzny, czy prawdziwy, czy on po 20 latach pożycia nie wypije znowu tej wódki i nie wykrzyczy na balkonie swojej złości? Myślę, że kwestie prawdziwości tego, kim naprawdę i tych prawdziwych uczuć są troszeczkę przecenione tak naprawdę. Że łatwo się adaptujemy do jakichś ról narzuconych i nie jesteśmy sobą, tylko jesteśmy nowym sobą. Tak, i stajemy się tym, kim otoczenie nas chce, żebyśmy się stali. No tak, zaczynają przecież od wychowania w domu, potem w szkole, potem coraz gorzej. No i coraz gorzej. Takim... Nie, to jeszcze lepiej, bo jeszcze wtedy mówią co i jak. I wszystko jest ustawione. Dopiero lubi, potem. Jak mu ustawiają. A dopiero potem, jak trzeba szukać tego, kim się jest, to już tutaj się zaczyna dopiero. Zaczynają się schody. Dobrze, dzisiaj tylko dwa utwory, ponieważ pierwszy był dość długi. Przed nami jeszcze kabaret tej, co to będzie, gdy słoneczko. Piosenka na zakończenie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Chciałem krótko powiedzieć, czemu nie ma prądu? Jednej fazy właśnie, Powiem, ludzie, no bo nie ma, bo u nas nie ma minusów, tylko same plusy, nie? To, że nie ma, to pół biedy. A cała bieda by była, jakby zgasło nasze słonko. Przecież ono jest podstawą wegetacji. Patrz, są podobno na świecie takie kraje, gdzie się ziemniaki sadzi w sobotę, a w poniedziałek się je wykopuje. No a gdzie wegetacja? No a jeść trzeba. Co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce? Przecież świeci na przykład nie tyle lat. Jak my wtedy powiążemy koniec z końcem? Co się stanie? To pytanie dręczy nas. Tyle lat już patrzy przecież na nas z góry. Żyć nam daje, bo jest stać na taki gest. Nic nie zmienią wiatrem gnane ciemne chmury, bo po burzy w myśl przysłowia zawsze jest. Co będzie, gdy słoneczko zajdzie za daleko. Radość sprawi Grekom. Co będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie. Albo będzie koniec świata, albo... Ech, słoneczko, niezdobyte przez nikogo. Ileż razy nas robiło w ciemny brąz. Stoisz w miejscu, a tą ziemią, tą niebogą. Kręcisz sobie, jakbyś było bązą bąs. Co to będzie? Słoneczko nasze zgaśnie. Zaburzenia ma i plamy przez ten próg. Kto to wie, a może będzie wtedy jaśniej. Przeżyliśmy już nie jeden taki cud.